जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला चंद्र भगवान की। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की। श्री राम राजा सरकार की। श्री लंका दहन हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सुरभि ओरछा गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की जय। जय श्री राधे। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से अघन शुक्ल पंचमी जिसे श्री सीताराम जी के विवाह का महान उत्सव कहा जाता है, विवाह पंचमी कहा जाता है, ऐसे विवाह पंचमी के पावन अवसर पर अयोध्या के समान दिव्य श्री ओरछा धाम में राम राजा सरकार की छत्र छाया में श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण कृति श्री विनय पत्रिका के माध्यम से हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। संभवतः हमारे स्मृति में जहां तक है कि ये जीवन का पहला अवसर है जो विवाह पंचमी की स्थिति पर हम ओरछा में हैं। प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में परम पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी के यहाँ उत्सव में जाना होता था। इस बार श्री सीताराम विवाह महोत्सव में हमको 9 दिन की कथा भी कहनी थी, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से समय और स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से वहां की हमारी मानसिक उपस्थिति इस बार हुई है। तो मन में ये भाव था कि चलो बक्सर नहीं, अयोध्या नहीं, मिथिला नहीं, तो ओरछा में कम से कम स्थिति का दर्शन हो जाए। आज श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की दुल्हा वेश की छवि का दर्शन करके भी बहुत आनंद हुआ, आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राम राजा सरकार के विवाह मंडप का दर्शन और सरकार का मंगलमय दर्शन करके भी हृदय में बहुत आह्लाद हुआ। देर रात्रि पहुंचे लगभग 2-2.5 बजे और सवेरे से तो फिर व्यस्तता है ही है, तो अभी मन तो कर रहा है 1 घंटा सोने का, लेकिन फिर कमलेश जी ने झांसी जाने का भी कहीं निश्चय कर दिया है और लंका दहन हनुमान जी का भी दर्शन करना है, फिर राम राजा सरकार की बारात का भी दर्शन करना है, तो कोई बात नहीं। इसलिए भले ही थोड़ी देर ही सही पर नियम की पूर्ति हो गए और इस पवित्र तिथि पर बैठकर हम लोग कुछ भगवत चर्चा कर सकें, इसी भाव से हम लोग यहां बैठे हैं। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव है छिदारी। छिदारी में एक संत रहे हैं, इस समय तो वे अयोध्या में हैं, श्री मथुरा दास जी। गृहस्थ जीवन भी उनका बड़ा अद्भुत था और विरक्त संत के रूप में भी वे अयोध्या में श्री हर्षण कुंज में रह करके साधन कर रहे हैं। जितनी भी प्रशंसा उनकी की जाए वो थोड़ी है, संत के सभी सद्गुण उनमें विद्यमान है, बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो वे बड़े भावुक हैं, श्री अयोध्या जी में पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी के जन्मोत्सव में दास गया था, तो उस समय श्री मथुरा दास जी महाराज ने बहुत विशेष आग्रह किया था कि आपने जो राजकोट में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित संकीर्तन मंदिर में 10 दिन की विनय पत्रिका पर चर्चा की थी, उसको सुनकर असंख्यों लोग भजन में लग गए। कहते थे मथुरा भैया कि भैया हमारे मन में एक ही भाव है, हम भीख मांग रहे हैं, आप कैसे भी करके पूरे ग्रंथ को एक एक पद करके सुना दीजिए। तब एक संत ने आंख में आंसू भर के कहा, तो मन में बात बैठ गई कि करना तो है कि बस योग बने, तो ठाकुर जी ने योग बना दिया। कोटा क्षेत्र के सुरतारपुर नामक कस्बे में हम थे, कोटा ही समझो उसको, वहाँ एक प्राचीन गौशाला है श्री गोपाल गौशाला, वहाँ कार्यक्रम था। 20 मार्च को कथा पूरी होनी थी, 19 मार्च तक तो कथा ठीक चली, फिर कोविड के मरीज उधर ही निकलने शुरू हो गए, तो उस क्षेत्र के SSP साहब ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, अब हम सबके तो हाथ पांव फूल रहे हैं, और कल सवेरे आप आधा पौन घंटे प्रतीकात्मक रूप में कथा कर लीजिए, अब कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि गौशाला में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे थे। कल 1 घंटा सवेरे सवेरे भोर में अंधेरे में करना है, इससे अच्छा आज ही पूरा कर देते, तो 6 दिन में 7 दिन की कथा पूरी करके, लोगों के मना करने पर भी रात्रि को ही हम वहां से चल पड़े, और जब तक 20 तारीख को वृंदावन पहुंचे तब तक तो पूरे देश में लॉकडाउन। फिर 20 मार्च से लेकर लगातार वृंदावन में कई महीने तक रहने का अवसर मिला, और उस कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में हमारे ऊपर तो रघुनाथ जी की विशेष करुणा बरस गई, इतने लंबे समय तक ब्रजवास का सौभाग्य मिला, और श्री मलुकदास जी की पवित्र वाणी को आद्योपांत पाठ करने का, गायन पूर्वक पाठ करने का सौभाग्य मिला, और तब से लेके लगातार 8-9 महीने हो रहे हैं विनय पत्रिका की चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। सोचते तो ये थे कि ये पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये इतना गंभीर ग्रंथ है और इतने एक एक पद की चर्चा में समय लग जाता है, तो अभी पूर्ण नहीं हो सका है। कल तक पद संख्या 120 तक चर्चा हमने की थी, आज विनय पत्रिका का 121वां पद है, बड़ा प्यारा पद है। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकार, हे हरि यह भ्रम की अधिकार, देखत सुनत कहत समुझत देखत संशय संदेह न जाई हे हरि संशय संदेह न हे हरि यह भ्रम की अधिकाई हे हरि यह भ्रम की जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव हो ही कहु के ही ले के कही न जाय मृगवारी सत्य भ्रम ते दुख होए विषे के सुभग सेज सोवत सपने बारिध गूढ़त भैलागे कोटि हुनावन पार पाव सो जब लगी आप न जागे हे हरि यह भ्रम की अधिकाई अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी सम संतोष दया विवेक से व्यवहारी सुखकारी हे हरि यह भ्रम की अधिकाई तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग यद्यपि झूठ श्रुति गावे रघुपति भगति संत संगति विन को भव त्रास न सावे हे हरि यह भ्रम की अधिकार श्री सीताराम जी महाराज की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं हे हरि यह भ्रम की अधिकता ही है हमारा भ्रम इतना अधिक बढ़ गया है भ्रम कहते किसको है पंडित श्री हरिहरदत्त शास्त्री जी विराजमान हैं परम विद्वान हैं अयथार्थ ज्ञान का नाम है भ्रम क्या अयथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान भ्रम नहीं वो सत्य है अयथार्थ ज्ञान उसको भ्रम कहते हैं भ्रम इतना बढ़ा हुआ है इतना अधिक भ्रमात्मक ज्ञान बढ़ा हुआ है कि देखत सुनत कहत समुझत संशय संदेह न जाई संसार के सभी दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं। दृश्यमान जगत जो हमारी अनुभूति का विषय बन रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, इसकी सभी घटनाएं हम लोगों के नेत्रों के समक्ष ही घटित होती है। हाँ, तो यह अयथार्थ ज्ञान हुआ ना, जल में थल का, थल में जल का। संसार के सभी दृश्य, संसार की सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है। बहुत लंबी दूर जाने की आवश्यकता नहीं, एक छोटी सी बीमारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोग कहते विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ गए, चिकित्सा में हम बहुत आगे बढ़ गए, हमने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन लाभ तो कितना होगा, उसके विपरीत परिणाम बहुत सामने लोगों को समझ में आ रहे हैं। बहुत से विपरीत परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। और हमने किन्हीं प्रामाणिक महापुरुष से सुना कि पूरी दुनिया का वायरस उसको तोला जाए तो एक तोला भी नहीं निकलेगा। कितना? 10 ग्राम भी नहीं निकलेगा। वो पूरी दुनिया का वायरस इकट्ठा करके तोला जाए तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जिनको दुनिया में महाशक्ति कहा जाता है, जो वर्तमान की विचारधारा के अनुरूप रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि में पूरी दुनिया में पहले स्थान पर गिने जाते हैं, ऐसे लोग भी हाहाकार कर उठे, उनके भी हाथ खड़े हो गए। वे तो कथनचित हमसे भी अधिक दयनीय स्थिति में इस बीमारी के काल में पहुंच गए। तो किसे अनुभव नहीं हो रहा है संसार के दुख रूपता का, किसे अनुभूति नहीं हो रही है संसार के विनाशित्व की, परिवर्तनशीलता की, दुख रूपता की, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी हमारी वृत्ति भोगों में लगी हुई है, शरीर संसार में लगी हुई है, हम भगवान की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखत नहीं तो संसार की एक एक घटना का दर्शन हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है। शरीर संसार से असंग होकर भगवान के चरणों में लगने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन हम संसार के दृश्य देख रहे हैं। फिर भी हमारा शरीर से वैराग्य नहीं हो रहा है, संसार से भी वैराग्य नहीं हो रहा है। सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, स्वयं भी सुन रहे हैं और दूसरों को भी सुना रहे हैं। लेकिन सुनने सुनाने पर भी हमारी वृत्ति इस विनाशी शरीर संसार से हटकर भगवान में नहीं लग पा रही है। कहत केवल देखते नहीं हैं, सुनते भी हैं, सुनते ही नहीं हैं, कहते भी हैं और कहते भी नहीं, समझते भी हैं। अच्छा एक बात बताओ, मरना पड़ेगा ये बात कौन नहीं समझता है? ये बात सब समझते हैं कि नहीं मरना पड़ेगा? संसार नाशवान है ये बात सब समझते हैं कि नहीं? सब कुछ नष्ट हो जाएगा ये बात हम समझते हैं कि नहीं? समझने के बाद भी हमारी वृत्ति भगवान में नहीं लगी। पूज्य बाबा श्री नवलेश्वरानी जी महाराज बता रहे थे वृंदावन की घटना के, एक गोस्वामी जी थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, उनके भाई थे गोस्वामी जी के छोटे भाई। तो गोस्वामी जी तो किसी के संस्कार वगैरह में जाते नहीं थे, लेकिन व्यवहार का निर्वाह तो करना पड़ेगा, तो वो छोटे भाई उनको संस्कार में भेजा जाता था, जहां कहीं अंतिम संस्कार। तो वहां से अंतिम संस्कार करके जब उनके भाई लौटते, बड़े उदास रहते, स्नान करके आते, घर में बैठते, महाराज को प्रणाम करते, प्रणाम करके कहते, अरे दादा कुछ नहीं है, बताओ। कितना बड़ा आदमी था, वृंदावन में नाम था चारों ओर, फूंकिया यमुना जी के किनारे, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, सब अपने अपने घर चले गए। दादा सब विनाशी है, सब नाशवान है, अब तो राधा वल्लभ लाल को भजलो इसी में सार है। ऐसी बातें कहते हुए वैरागी की कि जिनको सुन के लगता कि अब तो इनकी समझ में आ गया, भी ये सब काम धंधा छोड़ के भजन में लग जाएंगे। फिर कुछ सोने का शेयर का काम करते थे, सोने का शेयर, तो ये सब ज्ञान वैराग्य की बातें कुछ कहने के बाद फिर अखबार पढ़ते थे, तो आज सोने का भाव क्या है ये देखते थे। अरे जब तुम्हें पता ही चल गया, सब समझ में आ गया कि सब नष्ट हो जाना है, नाशवान है, तो अब सोना चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, उससे तुम्हें क्या लेना देना। ये है हम लोगों की स्थिति। संसार के दृश्य देखते भी हैं, घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, कहते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। समझते न तो समझाते कैसे भाई, किसी चीज को समझाने के लिए हमें खुद समझना पड़ेगा, तब हम आपको समझा पाएंगे। तो समझते भी हैं और समझाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा संशय नहीं जा रहा है और हमारा संदेह भी नहीं जा रहा है। गीता जी में भगवान ने कहा, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश हो जाता है, हमारा संशय नहीं जा रहा है, हमारा संदेह भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब जाएगा तो तभी जब भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, भगवान की अपरोक्षानुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न होने वाली नहीं। तब तक संशय और संदेह की निवृत्ति होने वाली नहीं है, तब तक कर्म राशि भी क्षीण होने वाली नहीं है, और भगवान का साक्षात्कार होते ही अविद्या की गांठ खुल जाती है, संशय संदेह समाप्त हो जाते हैं। कर्म के जाल से जीव मुक्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मिश्री और फिटकरी और सेंधा नमक, ये तीनों लगभग एक जैसे होते हैं कि नहीं? सेंधा नमक का ढेली हो, मिश्री की ढेली हो, फिटकरी की ढेली हो, देखने में दूर से ऐसे ही लगेंगे एक जैसे। अब भ्रम है क्या, संदेह है क्या कि ये नमक है कि ये मिश्री है कि ये फिटकरी है? हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सवेरे सवेरे रसोई बनाते थे, एक बार हम लोगों ने बनाया साग लौकी का, और लौकी के साग में बात यह थी कि महाराज जी को कहीं जाना था जल्दी, तो महाराज जी कुछ पा करके चले जाएं, तो लौकी का साग और रोटी बनाई। अब लौकी के साग में नमक की जगह फिटकरी डाल दी, भोर का समय था, वो ढीला एक जैसी लगा, उसको तुरंत पीसा, फिटकरी को फिटकरी डाल दी, कड़ाही में साग बन गया, फिटकरी से पूरा साग कड़वा हो गया। लेकिन महाराज जी ने बड़े प्रेम से पाई ही नहीं, कड़ाही में जितनी थी सब उन्होंने कहा कि सब ले यहीं कर दो, थोड़ी थी साग सब इसी में डाल दो। हम लोग बड़े खुश हुए कि वाह बहुत अच्छी साग बनी है, लगता है बहुत ज्यादा अच्छी साग बनी है, इसलिए महाराज जी को स्वाद में ज्यादा उन्होंने पा लिया। पर कड़ाही में थोड़ी बहुत तो बचती कि नहीं, दस पांच कण तो बचते ही हैं, तो विचार किया गया कि कितनी बढ़िया बनी, देखें तो सही पाके, तो वो तो महाराज मुंह में देने लायक नहीं, एक कण उसका मुंह में देने, इतनी फिटकरी उसमें पूरी जवान ऐंच गई उससे। महाराज जी तो संभवतः गिरिराज जी जाना था, चले गए, जाते जाते कहा महाराज जी तो पता नहीं क्या पड़ गया उसमें, बोले फिटकरी पड़ गई है लगता है, आप पूरा पा क्यों गए? बोले तुम लोग तो खाते नहीं, फिटका भगवान को भोग लग गया था और इसलिए हमने पा लिया कि सब थू थू करोगे इसलिए पा लिया। महाराज जी नुकसान, बोले नहीं, इसका नाम ही है फिटकरी, जो भीतर अनफिट होगा सब फिट हो जाएगा इससे। एक दो बार डोल लाल भले ही जाना पड़े, बाकी सब फिट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तुम लोग इस श्रद्धा से नहीं खा सकते थे इसलिए खा लिया गया। ऐसा होता है। महाराष्ट्र के कुछ लोग आए, पुरानी बात है, हमारा विद्यार्थी जीवन था, तो लाल पाउडर का मिर्चा, लाल मिर्चा का पाउडर जरूर मराठी लोग दाल साग में लेते हैं। तो एक डिब्बा में मिर्चा का पाउडर रखा था, उसमें कोई लेवल नहीं था, वो देखने में मिर्चा का पाउडर जैसा ही लग रहा था, वो लाल दंत मंजन था। तो बनी बनाई दाल में, हमने उबलती हुई दाल में, कि ये लोग थोड़ा मिर्चा खाते ही हैं, इनका स्वाद आ जाएगा, लाल दंत मंजन डाल दिया उसने। वो लोग बोले कि इसमें कुछ कैसा स्वाद आ रहा है, कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मसाला है। बाद में पता चला तो वो तो लाल दंत मंजन था। खैर, किसी को नुकसान नहीं हुआ। यह वस्तु फिटकरी है कि नमक है कि मिश्री है, इस तरह का संदेह होना, इसको संसार संदेह कहते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान ही ज्ञान है, जिसमें निश्चय हो जाए। जगत विषयक अनिश्चय यह भयंकर है कि सुखकर, इस प्रकार का संदेह मन में उपस्थित होना। यह परब्रह्म परमात्मा की सत्ता ही है अथवा और कुछ, ऐसा संदेह उपस्थित होना। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में कोई सुख है और न ही परलोक में उसको कोई सुख है, अर्थात संशयात्मा को तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना ही पड़ेगा, वो संसार के चक्र से बच नहीं सकता। अब यहां एक विशेष बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो जग मृषा तापत्रय अनुभव होई कहहु कही लेखे। एक विचित्र प्रश्न कर रहे हैं गोस्वामी जी। वे कह रहे हैं कि यदि संसार मिथ्या है तो इस मिथ्या संसार में सब कुछ मिथ्या है। संसार मिथ्या है तो इसमें फिर सत्य क्या है? कुछ नहीं है, सब मिथ्या ही है। तो इस मिथ्या संसार में फिर दुख की, कष्ट की, ताप की अनुभूति जो मनुष्य करता है वो किस क्यों करता है? जब संसार मिथ्या है तो इस संसार में होने वाले दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप भी मिथ्या ही है। पर इन त्रिविध तापों की अनुभूति जीव कैसे करता है, क्यों करता है? मारवाड़ की तपती हुई रेत में जल का भ्रम हो जाता है, आप लोग उधर गए हो मरुस्थल में कि नहीं? हम तो गए हैं, बायतू नामक एक जगह गए थे, जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है, भयंकर रेत ही रेत, रेत ही रेत, पानी का तो कहीं नाम निशान नहीं है। अब तो सरकार कैसे कैसे पानी उपलब्ध वहां भी करा रही है। तो सवेरे सवेरे हम थोड़ा घूमने जाते तो हम देखते एक हिरन देखा हमने, शरीर में कहीं कोई उसके घाव नहीं, कोई गोली आदि का चिन्ह नहीं, और वो मरा पड़ा था। तो हमने पूछा है कैसे मर गया, तो गांव के व्यक्ति ने बताया, महाराज ये ऐसे ही गर्मी में हिरन मरते हैं। कैसे? कि ये रेत में दौड़ते हैं, इनको लगता वहाँ पानी भरा है, वहाँ पानी भरा, वहाँ पानी भरा, पानी पानी पानी पानी करके दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। गांव में जो पहुंच जाते हैं वहाँ लोग पानी भर के रखते कुंडी में, वहाँ पानी पी के मृगों की प्राण बचते हैं। वहाँ स्वाभाविक रूप से लोगों के घरों में हिरण पहुंच जाते हैं जल पीने के लिए। भगवान की प्रकृति है, उस रेतीले क्षेत्र में भी हिरण होते हैं। तो मृग तृष्णा इसको कहते हैं, मृग तृष्णा। अब मृग जिस जल की अनुभूति उस रेत में कर रहा है, भले ही वहां वहां जल न हो, रेत ही रेत हो, पर मृग की अनुभूति तो जल की है। भले ही जल न होने से उसे जल न मिले, पर हिरण तो यही अनुभव करता है कि इसमें जल है। जब तक मृग को यह भ्रम रहता है कि ये जल है, तब तक उसे वह सत्य समझता है, और इस भ्रम के कारण ही उसे दुख होता है। तब तक वह असत्य को सत्य मानता है, इसी भ्रम के कारण दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भ्रम बस ही दुखों का अनुभव जीव को होता है। जैसे हिरण ने मृग तृष्णा का जल न होते हुए भी उसको जल माना, और जल मानकर वह भ्रम में पड़ गया और दुखी हो गया, प्राण तक उसके चले गए। ऐसे ही इस दुखरूप विनाशी नाशवान संसार को सुखरूप मानने का भ्रम, सत्य मानने का भ्रम अज्ञानी जीव को हो जाता है, और इसका परिणाम दुख ही है। सबसे बड़ा दुख क्या है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इससे बड़ा और कोई दूसरा दुख नहीं है। इसलिए भ्रम ते दुख हुए विशेष से, भ्रम के कारण ही विशेष दुख उसे होता है। आगे एक उदाहरण दे रहे हैं। सुभग सेज सोवत सपने, बारी भी बूढ़त भय लागे, कोटिहु नाव न पार पावसो, जब लगी आपु न जागे। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। देखो, कोई व्यक्ति बड़े सुंदर भवन में बड़ी सुंदर सुकोमल सैया पर सोया हुआ है, और सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि चारों ओर से पानी उमड़ घुमड़ के आया है, पर प्रलय कालीन समुद्र के समान दृश्य उपस्थित हो गया। सब डूब गया, गांव मकान दुकान सब डूब गई, सारी धरती डूब गई। सपना देख रहा है, वो भयंकर थपेड़े खा रहा है समुद्र के। इधर थपेड़ा लगता उधर चला जाता, उधर थपेड़ा लगता उधर चला जाता। अब तक सोचता था कि हम तो थोड़ा बहुत तैरना जानते हैं, तैर लेंगे, लेकिन भैया कोई नदी पोखरा तालाब तैर सकता है? समुद्र हो वो भी प्रलयकालीन समुद्र हो, भला उसे कौन पार करेगा? तब वह अपने मन में सोचता है स्वप्न में कि कोई नौका उपस्थित हो जाती और कोई दयालु पुरुष हमारा हाथ पकड़ के हमको डूबते हुए को सहारा देकर नौका में चढ़ा लेता तो भले ही मेरे प्राण बच जाते हो, तो प्राण बचेंगे नहीं। अब एक नौका नहीं, दो नौका नहीं, कोटिहु नाव न पार पावसो, करोड़ों नौकाएं उसके सामने उपस्थित कर दी जाएं, तो भी सपने के बाढ़ से, सपने के प्रलयकालीन समुद्र से, सपने की नौका से तो पार नहीं उतरेगा। दुख उसी प्रकार का बना रहेगा। और व्यक्ति घबरा रहा था स्वप्न में कि हाय डूबे, हाय डूबे, हाय डूबे, बचाओ बचाओ। बगल में कोई मित्र सो रहा था, उसने हिला डुला के, अरे क्या, और क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई, पसीना पसीना, अरे राम राम राम राम राम राम राम, क्या हुआ, अरे बोले हम तो डूब रहे थे। कहां डूब रहे थे, बढ़िया सुंदर सुंदर सेज पर, सुभग सेज पर पौड़े भय हो, कितनी सुंदर व्यवस्था है, गद्दा तकिया लगा के सो रहे हो, कहां डूब रहे थे। तो वह हंसते हुए कहता है कि हम सपने में डूब रहे थे। तो स्वप्न के दुख की निवृत्ति जागने पर होती है, ऐसे ही संसार स्वप्न के समान है। इस स्वप्न को हम देख रहे हैं, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, जब तक हम जाग नहीं जाएंगे तब तक हमारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। हम जाग जाएं, सो कहां रहे हैं, मोह निशा जग सोवनी हारा, देखे ही सुपन अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में हम सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, जागता है जीव कैसे। जगाने वाले तत्व दो ही हैं, दो तो हमने कहने के लिए कह दिए, सच्ची बात तो जगाने वाला तत्व एक ही है, भगवत तत्व। वही भगवत तत्व ही गुरु तत्व के रूप में उपस्थित होता है। तो गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, भगवान जगाते हैं, सदगुरु भगवान जगाते हैं। और जो जग जाता है उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। अब एक प्रश्न है कि देख तो हम सभी रहे हैं कि संसार विनाशी है, लोग बढ़िया से बढ़िया मकान बनाते हैं, वर्तमान समय में तो होड़ लग गई है बढ़िया से बढ़िया मकान बनाने की। एक महानगर का नाम नहीं लेंगे, अभी भी उन सज्जन का भवन है, कल्पना नहीं समझना। तो उनके यहां पत्थर लगा था, टाइल्स जैसा बड़ा बड़ा पत्थर। तुमने कहा भाई इसमें इतनी चमक कैसे है, सुनहली चमक थी। बोले महाराज ये गोल्डन टाइल्स है, इसमें सोने का काम हुआ हुआ है, प्योर सोने का काम हुआ है इसमें। तुम्हारे लाखों रुपए का तो फर्श, लाखों करोड़ रुपए का तो फर्श ही हो गया। भले ही शायद दिखाने के लिए सही हो, पर देखने सुनने में आया। एक जगह हम गए, मदन मोहन दास हमारे संग थे, मदन मोहन दास जी, वहां देखा कड़ाही भगोना पलटा, रसोई घर के सारे सामान चांदी के। हम लोग तो एक थाल भगवान को भोग लगाने के लिए, कुछ चांदी का पात्र पवित्र होता भगवान के लिए होता है, उसके घर में सारे बर्तन, बाथरूम में नहाने धोने के बर्तन सब चांदी के, बड़े बड़े ठोस चांदी के बर्तन। बोले महाराज हमारे पुराने पुरखों के हैं सब, यही व्यवहार में चलते हैं। कितनी मूल्यवान वस्तुएं लोग अपने घरों में इकट्ठी करते हैं, कितना सुंदर से सुंदर भवन बनाते हैं, सुसज्जित करते हैं उसको, और आज ही उसमें प्रवेश किया वास्तु पूजा करा के, आज गृह प्रवेश हुआ, कहीं खूंटी उखड़ गई, कहीं टाइल्स का कोना टूट गया, तो कहीं से हत्ता ही उखड़ गया, बोले वो जल्दी जल्दी में लगा, ठीक से लगा नहीं, कहीं से कुछ हो गया, और कहीं कुछ नहीं हुआ तो सजावट हो रही थी, जगह जगह दीप रखे जा रहे थे, दीपक से ही आग लग गई, पर्दा जल गया, किवाड़ा जल गया, ले साहब रंग में भंग हो गया। बनने की देर नहीं हुई, बन के तैयार हुआ नहीं कि बिगड़ना शुरू हो गया। ये संसार की स्थिति, बीस पच्चीस वर्ष पहले मकान बना और फिर आकर के तमाम टूट फूट शुरू हो जाती है। बीस पच्चीस बार कहते क्या कहते हैं गंगेली जी, रिनोवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, ये कराना है नवीनीकरण, नहीं तो ये और बिगड़ता चला जाएगा। लेकिन कब तक नवीनीकरण कराओगे, एक न एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला है। एक बार देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, बोले देखो ये स्वर्ग तो पुराना ही है, बोले हाँ पुराना है, और इंद्र एक पद है, बोले हाँ पद है, तो इंद्र अपना कार्यकाल जब पूरा कर लेता है तो इंद्र चला जाता है, दूसरा इंद्र बन जाता है, दूसरा इंद्र बन जाता है, और वह इंद्र अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो छीणे पुण्य मृत्युलोक मिश्र, फिर तीसरा इंद्र बन जाता है। तो इस इंद्र लोक में, इस इंद्र के भवन में कितने इंद्र रह चुके हैं। विश्वकर्मा जी हंसने लगे, बोले महाराज गिनती नहीं, हजारों लाखों इंद्र अपना कार्यकाल इसी में पूरा कर चुके हैं। अब ऐसा थोड़ी कि हर राष्ट्रपति के लिए अलग भवन बने है? प्रथम राष्ट्रपति जिस भवन में रहते थे उसी में वर्तमान राष्ट्रपति भी रहते हैं, आगे भी पैदा होंगे राष्ट्रपति वो भी उसी में रहेंगे। इंद्र बोले नहीं, हम कुछ नया काम करेंगे, पुराने इंद्रों के ढर्रे पर नहीं चलेंगे, हम नया भवन बनाएंगे, इंद्र आवास, इंद्र का निवास, उसमें हम रहेंगे। विश्वकर्मा जी से कहा इतना बढ़िया बनाओ कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा कोई ना हो। अब विश्वकर्मा जी बनाते और इंद्र तो पीछे लगे थे, कहते नहीं नहीं नहीं, ये आप जो बना रहे हो इससे अमुक लोक में इससे कुछ और विशिष्ट कला है, इसमें थोड़ी ये कसर रहेगी, इसको तोड़ो द्वारा बनाओ। वो बेचारे बनाते, वो तोड़वा देते, कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। आगरा में एक दयाल बाग है, हम भी एक बार देख के आए, पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत गई, वो अभी तक बना ही नहीं। आप भी देखा होगा अपने दयाल बाबा, नहीं देखा? ऐसा ही है। विश्वकर्मा जी तो इतने दुखी हो गए, उनके मन में आया कि ये रह तो पाएगी नहीं नए भवन में, ये केवल बनाते बनाते इसका समय पूरा हो जाएगा, और बनेगा भी है नहीं, क्योंकि बनने दे तब ना, बनाता है फिर तोड़वा देता, बनाता है फिर तोड़वा देता। हम और चक्कर में फंस गए इसके, हमको भी जाने नहीं देता। तब दुखी होकर के विश्वकर्मा जी ने नारद जी का स्मरण किया, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी प्रकट हो गए। कहो विश्वकर्मा जी क्या हाल है? रे बोले महाराज क्या बताने, चाल तो हमारी समाप्त हो गई, हाल हमारा खराब है, इंद्र के चक्कर में फंसे हैं। कहता ऐसा भवन बनाओ जैसा ब्रह्मांड में कहीं दूसरा न बना हो। बनाते कहते नहीं अभी भी ठीक नहीं बना, तोड़ दो, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं ऐसा बनाओ। तो महाराज इससे हमको पिंड छुड़ाइए। नारद जी बोले ठीक है धैर्य रखो। नारद जी मेरु पर्वत की उपत्यका में गए तो वहां उन्होंने क्या देखा? एक महात्मा जिनके शरीर पर रोया ही रोया है, एक सिर पर टूटी हुई चटाई का टुकड़ा बांधे हैं जटाओं के ऊपर, और एक कमंडल उनके हाथ में है, कुछ नहीं है, न कुछ बिछाने के लिए है न कुछ ओढ़ने के लिए है, झोपड़ी तो है ही नहीं, ऐसी खुले आकाश के नीचे बैठे, चटाई का टुकड़ा है और हाथ में एक कमंडल है बस, वृक्ष की छाल की ही लंगोटी है, कॉपी है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण महात्मन प्रणाम, आपका परिचय? बोले वत देवर्षि नारद, लोग मुझे महर्षि लोमस कहते हैं। अच्छा आप ही लोमस जी हैं? बोले हाँ। आपका ये नाम कैसे पड़ा? बोले लोमस माने होता रोए वाला, हमारे शरीर में रोए ही रोया है, किसी किसी के शरीर में बाल बहुत होते भालू के जैसे, तो हमारे शरीर में रोया बहुत हैं, इसलिए हमारा नाम लोमस रख देगा। रोम शब्द और लोम शब्द दोनों संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत में लोम भी कहते हैं और रोम भी कहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि आपकी उम्र कम है क्या? बोले आपने आप के शरीर में इतने रोया हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आपके पास कोई संग्रह परिग्रह नहीं दिखाई पड़ता, आपका मठ मंदिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्या बात है? लोमस जी बोले नारद जी छोटी सी आयु है, मृत्यु निरंतर सामने खड़ी हुई है, कब मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं है, इस छोटे से जीवन के लिए क्या महल मकान बनाना, सिर्फ छाया में होना चाहिए, तो कहीं से टूटी चटाई का टुकड़ा मिल गया, हमने जटाओं पर बांध लिया और संतोष कर लिया कि हमारा सिर छाया के नीचे है। कमंडल में जल है, महात्माओं को जल का सुपास चाहिए, इससे जल की पूर्ति हो जाती है, और हमें चाहिए ही क्या? तो नारद जी ने कहा कि आपकी उम्र बहुत कम रह गई हो तो हम कुछ बढ़ा दें आपकी आयु, आपकी आयु कितनी है? बोले अब तिथि तारीख तो हमको याद नहीं है कि कब हम पैदा हुए थे, कोई पता नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है और ब्रह्मा जी अपना देह त्याग देते हैं तो हमारे मन में आता है कि रोज रोज ब्रह्मा जी को मरना है, कहां तक हम भद्र होएंगे, मुड़ मुड़ाएंगे, रोज ही मरे तो भद्र कहां तक होंगे। फिर भी पितामह हैं तो इनके सम्मान में कुछ तो अर्पित करना चाहिए, तो हमारे शरीर में बहुत रोया हैं, उनके सम्मान में एक रोया उखाड़ के गंगा जी में डाल देते हैं, लो जाओ। ब्रह्मा जी की कितनी आयु होती सुन लीजिए। गीता जी में भगवान ने कहा सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु, एक हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक हजार बार सतयुग, एक हजार बार त्रेता, एक हजार बार द्वापर, एक हजार बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाता है। 14 बार इंद्रों का कार्यकाल पूरा हो, 14 इंद्र बदल जाते एक दिन में, 70 बदल जाते, सब पूरी व्यवस्था बदल जाती 14 बार, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, इसी गणना के प्रमाण से ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, और इसी वर्ष के प्रमाण से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लोमस जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष और लोमस जी का एक दिन। वो कहते रोज रोज मरना है, कहां तक भद्रों में, एक रोया उखाड़, एक रोया उनके सम्मान में दे देते हैं। नारद जी ने कहा कि चलो, कहां स्वर्ग चलो, क्या करेंगे स्वर्ग जाके। बोले थोड़ा आपका दर्शन कर ले इंद्र तो थोड़ी बुद्धि ठिकाने आ जाए। नारद जी ने सारी बात बता दी, लोमसी प्रकट हो गए वहां इंद्र के सामने, ब्रह्म तेज से जलते हुए एक महान ऋषि को देख करके देवराज इंद्र उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, उत्तम आसन दिया, कहा भगवान आपका शुभ परिचय, देवराज मुझे महर्षि लोमस कहते हैं। तो भगवान आपके शरीर पर कपड़ा नहीं है, एक वृक्ष की छाल को लंगोटी के रूप में आपने लपेट रखा है, ऊपर से टूटी हुई चटाई जटा पर बांध रखी है, हाथ में एक कमंडल है, और कुछ नहीं दिखता आपके पास। लोमस जी बोले देवराज छोटी सी आयु के लिए पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, छोटी सी आयु के लिए क्या मकान वकान बनाना, मठ मंदिर बनाना, ऐसे ही गुजारा हो जाएगा। अरे मकान लोग इसलिए तो बनाते हैं कि हम छाया में बैठ सकें, तो चटाई की छाया तो है ही है, और व्यवहार के लिए जलपात्र और जरूरत क्या है। इंद्र ने भी यही पूछा महाराज आपकी आयु कितनी है, बोले वो ज्यादा क्या होगी आयु, ब्रह्मा जी पधार जाते तो एक रोया झाड़ देते हैं, रोज रोज ब्रह्मा जी के मरने पर भद्र कहां से हो में। सोई इंद्र के होश उड़ गए, उसने कहा महाराज इतनी बड़ी आयु आपकी कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष एक दिन के समान है आपकी आयु के, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं। तब लोमस जी ने कहा देवराज हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोमस भगवान के पलक गिराते समय उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, हमारे जैसे करोड़ों असंख्यों लोमस भगवान के पलक गिराने में जितना समय लगे उतने समय में पैदा होकर नष्ट हो जाते हैं। तो उस कालात्मा परमात्मा की दृष्टि में मेरी इतनी आयु भी कुछ नहीं है, तो फिर आयु के गुमान में फूल करके क्यों इस संसार के चाकचिक में फंसना। इसलिए अपने फक्कर के तरीके से रहते हैं, लंगोटी है बस बहुत है, और सिर पर छाया भी है ही है, हाथ में जलपात्र है, उससे अपना काम चल ही जाता है, हम अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं। इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया, बोले हमारे जैसे इंद्र तो इनके सामने मक्खी मच्छर के जैसे हैं। विश्वकर्मा जी को बुला के कहा कि आपकी छुट्टी माला फेरो, हम तो पुराने में ही गुजारा कर लेंगे, अब हमको नया महल बनाना। हम ये बात कह रहे थे कि संसार के प्रति जो ममता होती है, आसक्ति होती है, इस संसार को हम सत्य मान लेते हैं, नित्य मान लेते हैं, इसका मूल कारण क्या है? बहुत प्यारी बात, इसका मूल कारण है अनविचार रमणीय सदा। तुलसीदास जी कहते हैं संसार के वास्तविक स्वरूप का विचार न करने के कारण हमें संसार रमणीय दिखाई पड़ता है। इसके वास्तविक स्वरूप का विचार हम करें तो इसमें कोई रमणीयता नहीं है। कई कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, भगवान ने सुंदरता दे रखी, एकदम सुंदर गौर वर्ण, सुंदर नाशिका, क्या खिले हुए कपोल, सुंदर उभरा हुआ ललाट, घुंघराले केश, कहते क्या पर्सनालिटी है, क्या कहना, ओ हो वाह, ऐसा लोग कहते देख करके, क्या बड़ी बड़ी आंख है, कैसी भौहें हैं, वाह बहुत सुंदर हैं, हंसते हैं तो महाराज फूल खिलते हैं, क्या कहना। चलो ठीक है, बहुत सुंदर रूप है। अब जो रूप बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से सुने, जो रूप बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, केवल चमड़ी, चमड़ी की परत कितनी मोटी होती है गंगेली जी? चमड़ी की परत कितनी मोटी होती है? ये जो चमड़ी की परत है कितनी मोटी है? एक इंच भी नहीं है, एक सूत भी नहीं होगी। उस चमड़ी की परत को निकाल दिया जाए तो सुंदरता कैसी रहेगी? जो खूब चमक दमक लग रही है, लोग लट्टू हो रहे हैं उस सुंदरता पर, वो चमड़ी की परत निकाल दो केवल, जैसे उबले हुए आलू को छील देते हैं ऐसे छिलका उतार दो, फिर कितनी सुंदरता लगेगी बोलो। संत श्री मलुकदास जी का दोहा है, बहुत प्यारा दोहा है, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। इस पर चमड़ी न मढ़ी होती तो कौआ नोच नोच के खा गए होते। चलो चमड़ी की सुंदरता तो ये आपने देखी, और चमड़ी निकाल देने के बाद ये सुंदरता हुई, और मान लो चमड़ी मांस सब हटा दिया जाए तो कितनी सुंदरता लगेगी? फिर डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, एक ढांचा, वहाँ एक कैलेंडर पर एक ढांचा बना रहता है, देखा होगा आपने, पंजा, हाथ पांव मोहड़ा, और कहीं कहीं ये जो डीपी होती ना बिजली की, उस पे एक मुंड बना रहता है, दो हड्डियां ऐसी, एक मुंडी खोपड़ी, उस पर ऊपर लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा। इसका मतलब होता है कि वो जो आकृति बनाई रहती है कि यदि इसको छुओगे तो तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसको कहते हैं विचार पूर्वक संसार को देखना। मनुष्य जिस सुंदरता पर लट्टू होकर अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, दांव पर लगा देता है, मलमूत्र के बर्तनों में प्रेम का अनुभव करने लग जाता है, सुख का आनंद का अनुभव करने लग जाता है, भगवान का अंशभूत जीव होकर भी मलमूत्र की नाली का कीड़ा बनकर के रह जाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। तो हम संसार के सुंदर से सुंदर रूप को देखते समय उसकी अंतिम परिणति तक जाएं कि बाहर से जो चमक दमक है, चमड़ी उतरने के बाद इसका स्वरूप ये है, मांस भी हट जाएगा तो नसें नसें रह जाएंगी तब ये स्वरूप होगा, और हड्डी का ढांचा रह जाएगा तो ये स्वरूप होगा, और कहीं संस्कार न हुआ मर गया तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े रेंगने लग जाएंगे, ये स्वरूप होगा, और कहीं किसी जीव जंतु ने खा लिया तो वो विष्ठा कर देगा, इसकी अंतिम परिणति विष्ठा है, और यदि इसे जला दिया गया तो इसकी अंतिम परिणति राख की ढेरी मात्र है। ये दृष्टि किसी की हो जाए संसार के रूप दर्शन के प्रति, तो हम आपसे पूछते हैं क्या संसार का कोई भी रूप उसे अपनी ओर आकृष्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब यही बात ले लो रस की, संसार के रसीले पदार्थ, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की। आज ठाकुर जी का विवाह है ना, इसलिए दुल्हा की झांकी में है, पगड़ी है और सेहरा बांधे हुए हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम। अब लीजिए रस, संसार के खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ। रस कितने रस हैं? षड रस, छह रस हैं। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, ये छह रस हैं। इन रसों का स्वाद कहाँ है? कहाँ है स्वाद? बुरे मोड़े में भी नहीं है, जीव में भी पूरी में नहीं है, जीव के आगे के हिस्से में। इसलिए देखा होगा कड़वी दवाई खाते हैं लोग, ऐसे मुंह निकाल के टेंटुआ में धर लेते हैं उसको, गोली को, तो टेंटुआ में धर लेने से फिर उसकी कड़वाहट का अनुभव नहीं होता। ऐसे होता कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है? जो खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ का स्वाद है वो केवल जिह्वाग्रवर्ती इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय, और वो भी स्वाद थोड़ी देर का है, ज्यादा समय का स्वाद नहीं है। तो खट्टे मीठे चटपटे संसार के पदार्थ जो देखते ही हमारे मोहड़े में पानी भर जाता है कि अरे हमको खाने को मिल जाते तो बहुत अच्छा था, वे देखने में इतने आकर्षक लगते हैं, और उन पदार्थों को, उन रस पदार्थों को समय से खाया न जाए तो यत् प्रातः संस्कृतम् चान्नम् सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता सवेरे जो रसीले पदार्थ भोजन बनाया गया है वो शाम को सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे विनाशी अन्न से रस से शरीर बना है तो शरीर में नित्य क्या होगा? कुछ नहीं है शरीर में नित्य। काय का नाम नित्यता, सब शरीर अनित्य ही है। अब देखो जिस रबड़ी और रसगुल्ला और मालपुआ को देखकर हमारे मोहरे में पानी आता है उसका स्वाद तो थोड़ी देर का है, और अभी जब तक थाली में है पत्तल में है तब तक इतना सुंदर लग रहा है, मुंह में पहुंचने के बाद आप बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन मुंह में रख के ऐसे करके फिर ऐसे उगल दो उसको, तो उगलने के बाद इतना घृणित हो जाएगा मुंह में चबाने के बाद उगलने के बाद कि आपको देख करके मुंह में पानी नहीं आएगा, उल्टी आने लग जाएगी उसको देख करके। इतना सुंदर था मेरा मुंह, इतना भयंकर है कि इसमें पहुंचते ही इतना असुंदर हो गया, और मान लो वो गले के नीचे उतर गया और थोड़ी थोड़ी देर बाद बमन हो गया तो उस रस पदार्थ की परिणति बमन के रूप में और घृणित हो जाती है, और मान लो पच गया तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में है। तो सुंदर से सुंदर खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ हमारे सामने आवे और उस सामने पड़ते ही हम समझ लें कि ये स्वरूप इसका सही नहीं है, क्योंकि यह स्वरूप भीतर पहुंचने के बाद ग्रास के रूप में इसका स्वरूप ये होगा, बमन के रूप में इसका स्वरूप ये होगा, और मल के रूप में इसकी अंतिम परिणति ये होगी। तो मुंह में जाने के बाद, बमन में आने के बाद, मल के रूप में परिणत होने के बाद की जो उसकी विकृतियां हैं उनका अनुभव यदि हम कर ले तो संसार के बढ़िया से बढ़िया पकवान मिष्ठान हमारे सामने रखे रहें, उनको खाने का लालच हमारे मन में नहीं होगा। ज्ञान कितनी ऊंची चीज है, ज्ञान पूर्वक संसार को भोगना अलग है, अज्ञान पूर्वक संसार को भोगना अलग है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष होते वैसा थोड़ी कि खाते पीते सोते ना, सब काम करते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक करने के कारण उनकी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों में पदार्थों में उनकी अनासक्ति ही बनी रहती, आसक्ति नहीं होती है। तो अनासक्त होकर भोगने के कारण वे बंधन में नहीं पड़ते हैं, आसक्ति ही तो बंधन है। एक बार गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भ्रम हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इनको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, और परमात्मा तो निर्विकार होता है ब्रह्म, और ये तो विकारी की तरह कभी इनमें क्रोध भी दिखाई पड़ता है, कभी इनमें मक्खन मिश्री का लोभ भी दिखाई पड़ता है, कभी मोह भी दिखाई पड़ता, कभी रोते भी हैं, और कभी गोपियों के पीछे लगे डोलते हैं तो ऐसे लगता कामी पुरुष के समान। वो तो कैसे योगेश्वर हैं, वेद की ऋचाएं इनको योगेश्वर कहती हैं, कैसे योगेश्वर हैं? भगवान ने सोचा गोपियों को तो संदेह हो गया, तो भगवान ने कहा देखो देवियों, मैं योगेश्वर हूं या नहीं हूं इसका उत्तर तो पीछे दूंगा, पहले एक काम करो, जमुना जी के पल्ली पार हमारे गुरु जी आए हैं, उनको भोजन कराया। आपके गुरु जी? बोले हाँ। अभी भी है? आप गए नहीं? गए वृंदावन में जो नया पुल बना है ना यमुना जी का, उसके बाई तरफ यहाँ से जाएंगे तो पानी गांव, कौन सा गांव है? वहां है दुर्वासा टीला, दुर्वासा जी की तपस्थली। बोले दुर्वासा जी हैं हमारे गुरुजी, उनको भोजन कराया, वो भोजन बढ़िया प्रेम से करते हैं। वो गोपियों ने हजारों थाल भोजन बनाया, बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान, सोने चांदी के थालों में सजा करके सामग्री चली। बोले महाराज व्यवस्था तो हमको भेजो करो पल्ली पार जाने की, यमुना जी में बहुत बाढ़ है, यमुना जी में बहुत जल है, नौका तो है ही नहीं। भगवान बोले नौका की क्या जरूरत है, यमुना जी से जाकर कह दो यदि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हो, योगेश्वर हो, किसी भी अवस्था में उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां विचलित न होती हो तो यमुना जी मार्ग दे दें, कह दो। गोपियों ने जैसे ही यमुना जी से कहा, यमुना जी ने मार्ग दे दिया, इधर पानी रुक गया उधर पानी, बीच में सूखा रास्ता, आश्चर्य है गोपियां सब पार हो गई। दुर्वासा जी को प्रणाम किया, बोले भगवान ने भेजा है आप प्रसाद पाएं। जो गोपी सामने थाल रखे उसी का थाल एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः सब खा जाए पूरा, हजारों थाल भोजन कर गए दुर्वासा जी, हजारों थाल भोजन अकेले, प्रसादी के भाव से कुछ छोड़ा भी नहीं थाल में, सब पूरा साफ करके थाल फेंक देते, लो ले जाओ। हजारों थाल भोजन करने के बाद आचमन किया, वाह देवियों खूब तुमने हमारी भिक्षा कराई, जाओ जाओ जाओ अब सूर्यास्त तो होने वाला है, इतनी स्त्रियां यहां जंगल में तपस्वियों के यहां क्या काम, बाग जाओ यहां से चली जाओ। बोले महाराज कैसे जाएं, कोई नौका का प्रबंध तो है नहीं, और उधर से कैसे आई थी। बोले उधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी पूर्ण योगेश्वर हैं, किसी अवस्था में उनके चित्त में इंद्रियों में चंचलता नहीं आती तो यमुना जी मार्ग दे दें। यमुना जी ने रास्ता तो जाओ यहां से जाके यमुना जी से कह देना कि यदि दुर्वासा केवल दुबका ही रस पीकर रहते हो और कुछ भी खाते पीते न हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। अब उनको हंसने की भी हिम्मत नहीं थी दुर्वासा जी के सामने, हंसे कहीं वो सांप दे दें तो बहुत जल्दी सांप दे देते हैं। उनके मन में आया कि महाराज बड़े झूठे हैं, अभी अभी हमारे सामने हजारों थाल तो भोजन कर गए और घोषणा कर रहे हैं कि हम खाली दुबा का ही रस पीते हैं, और कुछ खाते पीते ही नहीं है। अब उनसे उलट के तो पूछ सकते नहीं। जाकर गोपियों ने जैसे ही यमुना जी से कहा कि महात्मा दुर्वासा जी ने कहा है कि यदि हम केवल दुर्वा का रस पीकर ही भजन करते हो और कुछ खाते पीते ही न हो तो तुम रास्ता दे दो। यमुना जी तुरंत हट गई, रास्ता दे दिया यमुना जी ने, फिर गोपियां पार भगवान के पास जाके बोली हम तो चक्कर में फंस गई, स्त्रियों के साथ नाचने गाने पर भी आप ब्रह्मचारी हो योगेश्वर हो और हजारों थाल भोजन करने के बाद भी दुर्वासा खाली दुबा का ही रस पीते हैं, हम झूठे हैं कि तुम झूठे हो कि तुम्हारे संत झूठे हैं या सब झूठे ही झूठा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम चक्कर में फंस गई, हम तो इसका आशय समझाइए। श्री दुर्वासा जी महाराज ने कहा, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों मैं अवतार लेता हूं भक्तों के लिए, सो केवल भक्तन हित लागी। विभीषण जी से भगवान ने क्या कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं उतार लेता हूं। तो भगवान ने कहा वस्तुतः मैं परमात्मा हूं, अकर्ता हूं, किसी क्रिया में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन भक्त जैसे जैसे हमसे प्रेम करते हैं और जिस प्रकार की अनुभूति हमारे द्वारा चाहते हैं उस प्रकार की अनुभूति उनको होने लग जाती है वस्तुतः मैं निरंतर अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता हूँ। तो अपने ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण ये सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ और योगेश्वर हूँ। और दुर्वासा जी महाराज हजारों थाल भोजन करने के बाद भी उनको यह विवेक दृष्टि प्राप्त है कि इस धरती से ही अन्नादि पैदा होता है, धरती से ही दुर्वा पैदा होती है। दुर्वा की घास में और गेहूं आदि में क्या अंतर है, गन्ने आदि में भी क्या अंतर है, सब वनस्पति ही तो है। और अंत में सब भीतर जाने के बाद तो सब बमन और मल हो जाता है, मल के बाद तो कोई अलग अलग उसमें रहता नहीं कि ये गुलाब जामुन है और ये रबड़ी है और ये मालपुआ है, ये तो रह नहीं जाता, सब मल हो जाता है। और इसके बाद फिर सब घास होकर के फिर पैदा हो जाता है, फिर वहीं से फिर धरती से घास पैदा होता है। तो धरती से ये पदार्थ पैदा हुए थे, अब मल के रूप में धरती में ही मिल गए और फिर धरती से ही पैदा हो गए। तो ये दृष्टि दुर्वासा जी की बनी हुई है कि दुर्वा के रस में और इन षड रसों में कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि उन्हें प्राप्त है, इसलिए हजारों थाल भोजन करने के बाद भी वो दुर्वा का ही रस पीते हैं। बहुत प्यारी बात। गंध, यही बात गंध की है, यही बात शब्द की है और यही बात स्पर्श की है। गंध की अनुभूति भी यहीं तक है, बस नासाग्रवर्ती इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय। अच्छा एक बात पूछते हैं हम आपसे, बाहर की दुर्गंध सुगंध तो हमें आती है, भीतर कितनी गंदगी भरी है उसकी सुगंध आती कभी? बोलो, भीतर कितनी गंदगी भरी है उसको नाक सूंघती नहीं? बाहर की सुगंध दुर्गंध तो उसको पता चलती है, भीतर का कुछ पता नहीं चलता। और अभी तो ये बीमारी चल रही है, उसका एक लक्षण ये भी है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है उसको गंध ही नहीं आती है, उसको सुगंध ही नहीं आती है, बिल्कुल गंध नहीं आती। उसका एक लक्षण ये भी है। हा हा हा, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है, लोग प्रसन्न होते हैं, अरे भगो भगो यहां से बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो दुर्गंध आ रही तो कष्ट हुआ, सुगंध आ रही तो प्रसन्नता हुई। और न दुर्गंध आवे न सुगंध आवे, गंध आने ही बंद हो जाए तो प्रसन्नता होगी? तो भैया तो कोरोना हो गया, चलो भर्ती हो जाओ, और घर में इलाज करके बच जाए तो भले ही बच जाए, डॉक्टरों के पास चला गया तो जिंदा बच के लौट आवे तो समझो भाग्यशाली है, क्योंकि कोई दवाई तो निकली नहीं, वो सारी चिकित्सा का प्रयोग ही उस मरीज के ऊपर कर डालते हैं, धीरे धीरे मरीज खत्म हो जाता है। ये गंध की गंध भी क्या है, कुछ नहीं, क्या दुर्गंध है क्या सुगंध है। विषयों में सुगंध का अनुभव होता है, उसमें जब दुर्गंध का अनुभव होने लग जाए तो समझ लेना जीव के सौभाग्य का उदय हो गया। कोई जीव मर जाए, उसका शरीर सड़ जाए, तो वहां आप खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो सकते हैं? इतनी दुर्गंध आती है। देखा होगा कहीं सांप मरा पड़ा है, कुत्ता मरा पड़ा है, कोई पशु मरा पड़ा है, तो वहां से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। और ऊंट मर गया था, ऊंट के मांस को भीतर से सियार खा गए थे, ऊपर से चमड़ी का परत लगा हुआ था, अस्थियों का पंजर था, उस मृत ऊंट के करंक में करमेती बाई, राजस्थान जिला सीकर खंडेला की राजगुरु की पुत्री राजपुरोहित की पुत्री करमेती बाई तीन दिन तीन रात्रि तक उस तड़े हुए ऊंट के करंक में बैठी रही, जिस दुर्गंधी में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता एक क्षण के लिए। कितने दिन तक बैठी रही? तीन दिन तीन रात, बाहर निकली ही नहीं। और जब करमेती बाई वृंदावन पहुंची तो संतों ने पूछा कि हमने सुना तुम सड़े हुए ऊंट के करंक में बैठ के रही, तो उतनी दुर्गंध को तुमने कैसे सहन कर लिया? करमेती बाई ने कहा कि ऊंट के सड़े हुए करंक की दुर्गंध से ये संसार की भोगों की दुर्गंध अधिक भयंकर समझ में आई, और हमारी समझ में आया कि ऊंट के सड़े हुए करंक की दुर्गंध इस विषयों की भयंकर दुर्गंध से बचाने वाली है, इसलिए दुर्गंध भी मेरे लिए सुगंध के समान है। जग दुर्गंध काऊ ऐसी बुरी होती, इतनी बुरी है संसार की दुर्गंध की सुगंध सो बसाई है। हमें जग दुर्गंध से विषयों की दुर्गंध से बचाने के कारण सड़े हुए ऊंट की गंध भी सुगंध लग रही है। इसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। शब्द शब्द शब्द माने मीठा शब्द, मधुर आवाज, क्या कहना, लोग स्वर पर ही न्यौछावर हो जाते हैं, क्या मीठा स्वर है, वाह क्या कहना क्या कहना क्या कहना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, कृष्णकांत जी बहुत अच्छा गाते हैं। अब ऐसा करो कि बढ़िया कोई तबल जी बुला लो और तुम गाने लग जाओ, सब लोग सुनने लग जाए। कितनी देर सुनेंगे, कितनी देर गाओगे? अरे भाई, भले ही कोई भीमसेन जोशी के जैसा हो, पंडित जसराज जी के जैसा हो, इनका भी संगीत कितनी देर सुनोगे तुम हैं? कितनी देर सितार सुनोगे, कितनी देर बांस, क्या सुनोगे, कितनी देर सुनोगे? थोड़ी देर में मन भर जाएगा, मैं घबराहट होने लग जाए, छोड़ो हटाओ, क्या चेप में लगा रखा, बंद करो। अंतिम परिणति ईश्वर की क्या है? कुछ नहीं, जो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली चीजें है। स्पर्श, स्पर्श का सुख भी बड़ा विलक्षण सुख है संसारियों की दृष्टि में। और स्पर्श सुख के संबंध में शंकराचार्य भगवान ने कहा, गतिवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। गतिवती वायु, हवा निकल गई, हवा निकल गई माने प्राण चले गए, निष्प्राण शरीर हो गया, तो भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, जो पत्नी उसे अपना प्राण प्रियतम कहकर गले से लगाती थी, अब उससे कहो कि अब गले से लगाओ, भार्या बिभ्यति, वो डर जाती है देखकर, मुर्दा हो गया, रोती तो है ही बिचारी, न रोए तो लोग बदनामी करेंगे कि क्यों नहीं रो रही है, समस्या है ना संसार में। पहले पहले घर में कोई मरता तो लोग बहुत रोते हैं, लेकिन अब 13 दिन तक लोग आते जाते रहते तो हमेशा रोते ही थोड़ी रहते हैं, फिर क्या होता है कि जब कोई रिश्तेदार घर के भीतर घुसने लग जाता है तो माताओं को ये सब कला बहुत मालूम है, हाँ करके रोने लग जाएंगे, जोर से रोने लग जाएंगे, आंसू भरे निकले चाहे न निकले। और यहाँ बुंदेलखंड में तो मोंगरा मोंगरा मोंगरा माने चुप हो जाओ, मौंग जाओ माने रोना बंद कर लो। ये प्रिया प्रीतम वही हालत है किसकी, वही हालत है पुरुष की। जो पुरुष कहता था कि तुम तो मेरे मुझे प्राणों से अधिक प्यारी हो, अब आलिंगन करो ना, बोले नहीं अब तो संस्कार कर दो। स्पर्श भी दुखद हो जाता है, कितनी देर का क्या है स्पर्श, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा नारी स्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा माया मोहा वेशम एतन मांस बसाद विकारम मनसि विचारे वारम वारम। पर मनुष्य मांस और मलमूत्र के लोथड़े का स्पर्श करके सुख का अनुभव करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संसार में जो मनुष्य को भ्रम उत्पन्न हुआ है अज्ञान के कारण, उसका कारण क्या है, अनविचार रमणीय सदा। इसने संसार को देखा तो है, देख तो रहा है पर विचार पूर्वक नहीं देख रहा है। जैसे हमने एक पद्धति बताई ना कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श सबको देखते समय अंतिम उसके चरम तक जाओ, फिर संसार का उत्तम से उत्तम रूप रसगंध शब्द स्पर्श फिर तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकेगा। यदि तुम्हारी विवेक दृष्टि है, विचार युक्त दृष्टि तुम्हारी है, अनविचार रमणीय सदा, बिना विचार पूर्वक संसार को देखने से ही संसार रमणीय लगता है, विचार पूर्वक देखने से संसार रमणीय नहीं लगता। संसार भयंकर भारी, विचार पूर्वक देखने पर तो ये संसार भयंकर और भारी दिखाई पड़ता है, तब कैसे होगा, क्या देखें हम संसार में, कैसे रहें जो हमारा संशय भ्रम जाए, हमारे दुख की निवृत्ति हो। गोस्वामी जी कहते सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी। हम समान भाव से पूरे संसार में परमात्मा का दर्शन करें। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। संतोष पूर्वक जो कुछ भगवान हमें कृपा पूर्वक प्रदान करें उसी में हम परम संतुष्ट रहें, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बासे। ऐसे दया, प्राणी मात्र पर दया करें और अविवेक पूर्ण व्यवहार न करें, विवेक पूर्ण व्यवहार करें। विवेक क्या है, ले उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, यही विवेक है, विवेक में जिए। इस प्रकार से यदि हम संसार में रहें तो व्यवहारी सुखकारी, फिर संसार दुखकारी नहीं है, फिर संसार में रहकर हम भगवान का यह लीला विभूति बन जाएगा, ये दुखकारी न होकर सुखकारी हो जाएगा। जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने इसी पद्धति से जिया। अब अंतिम बात कहकर के हम पूर्ण करेंगे, हमको कहा गया था 4 बजे ही पूर्ण कर देना, लेकिन पद को बीच में हम छोड़ नहीं सकते थे। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग जदपि झूठ श्रुति गावे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार का जो प्रपंच है, विधि प्रपंच है, यद्यपि यह झूठा है ऐसा वेद की ऋचाएं कहती हैं, ये झूठा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जगन मिथ्या सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, कहते यद्यपि ये झूठा है ऐसा वेद की ऋचाएं कहती हैं, लेकिन बना रहे झूठा, इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम संसार में आए हो, भगवान ने कृपा करके तुम्हें मानव शरीर दिया है, तो तुम एक काम हमारे कहे अनुसार कर लो। क्या करें? रघुपति भगति संत संगति बिनु को भव त्रास न सावे। राम जी की भक्ति और संतों की संगति, इसके बिना किसी का भव त्रास दूर हो नहीं सकता। संसार का त्रास तभी दूर होगा जब दो काम करोगे संसार में आकर के, भगवान की भक्ति और सत्संग साधु संग। अब देखो यहां सत्संगति और भक्ति दो बात कह दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भक्ति की महिमा तो है अवश्य, पर वह बिना संत कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती है। पात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता से हमें भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा। रघुपति भगति संत संगति बिन को भव त्रास न सावे। इस संसार के त्रास को संतों की संगति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, इस संसार के त्रास को, इस भय को कोई दूर कर नहीं सकता। इसका अर्थ है कि यदि तुम ईमानदारी से भगवत शरणागति ग्रहण करते हुए संत सदगुरु चरणाश्रय को लेकर के सत्संग करने लग जाओ, तो तुम्हारे इस संसार के दुख की सदा सर्वदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हे हरि, यह भ्रम की अधिकाई। यही पद पर हम आज का प्रवचन संपन्न करते हैं। 122वां पद अब जहां भगवान चाहेंगे वहां होगा। जय जय श्री राधे, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम।